Раздзел чацвёрты. Хадоська была ў роспачы. Што рабіць? Думала, думала і не магла прыдумаць нічога, не прыходзіла да чаго-небудзь добрага. Дзіця. Радавацца, здаецца, трэба б. Мілае, дарагое стварэнне нарадзіцца павінна. Яе дзіця, не чыё-небудзь. Яна так любіць дзяцей, нават чужых. Як жа любіла б яна сваё, і як хацела б яго пабачыць, палашчыць, пагушкаць. З якім зачараваннем часам думала пра яго, якое яна ведала, хоць і не заўсёды верылася, неяк ужо дзіўна завязалася ў ёй. Завязалася невядомая нікому, толькі ёй ды Яўхіму. Павінна была б радавацца, але тое, што было ў ёй, не толькі не радавала, але і спакою не давала. Жыццё ўсё захмарыла, заблытала ўсё. Тое, што жыло ў ёй, не было такое, як усе іншыя, з Божай ласкі. Тое было ад грэху. Могуць сказаць нават, страшна падумаць пра гэта, ад блуду. Як не балюча выходзіць, грэх быў, як не мяркуй, а цяпер, калі Яўхім адмовіўся, дык і думаць не думай другога, дзіця грэшнае. Адмовіўся. Нагуляла з некім, кажа. Як бы яна і праўда блудніца якая, як бы не прасіла, не маліла яго, як бы не прыпамінала яму Бога, як бы не з ім адным, Яўхімам, Бога не паслухалася, а ён угаварыў. Дабіўся, пацешыўся, ды яшчэ кажа такое. А цяпер от змовіны згуляў, зусім забыў, што абяцаў ёй, адрокся зусім, раней хоць надзея нейкая была, што сумленне возьме яго, адумаецца, дзіця сваё пашкадуе, а цяпер дык нічога, ніякай надзеі кінуў, і грэх ужо толькі яе грэх, яе бяда. Цяпер усякі скажа, грэх, блуд, і не абаронішся, не апраўдаешся. Всякі можа, як Яўхім сказаць, нагуляла з некім. Любы можа блудніцай назваць, хоць і не блудніца ніякая. Паверыла проста, спадзявалася, думала, праўда возьме. Крыўдна, ой, як крыўдна. Ад крыўды слёзы ўсе выплакала, а боль пякучы ў грудзях не ўціхае, не ападае. Чула часам, нельга болей такой пакуты трываць. Цярплівасць, роспач змяніліся злосцю, прагай помсты. А што, калі пайсці да Ганны ды выказаць усё? Няхай ведае, што было ў яго, з чым пасватаўся, які ён. Былі хвіліны, калі думкі прабіваліся далей, да старога карча пайсці, расказаць. І ён слухаецца Бога, па-божаму жыць стараецца, няхай рассудзіць па-божаму. Тады, калі думала пра гэта, пануры корч, якога баялася раней, здаваўся ужо добрым, чулым другам, родным бацькам, збавіцелем. Гэты збавіцель нібы паклікаў да сябе, хученька сабралася, амаль у подбег, задыхаючыся, з радаснай палёгкай падалася па вуліцы да карчовай хаты. Сэрца так калацілася, што гатова была вось-вось выскачыць. Надзея, што раптам успыхнула, білася ў ім, гнала, гнала хутчэй да старога. Але як толькі дапала да хаты карчоў, прыпынілася разгублена. Надзея кудысьці знікла, падступіў страх. Корч зноў зрабіўся суровы, непадступны, слухаць не стане, разлуецца, выганіць. Не асмелілася зайсці, замираючы, прайшла мімо. Схуднела, затаілася панура, перастала смяяцца, не спала начамі, думкі о поўначы не давалі спакою. Днём хадзіла па хаце, па двары, як хворая, увесь час забывалася пра тое, што трэба было рабіць. Вочы як бы не заўважалі нікога. Не цямілі. Бацька, маці трывожна пыталіся, што з ёй. Яна хмурыла брыво, казала, каб адчапіцца, нічого. не здаровіцца трохі. А што яшчэ магла яна сказаць? Ёй было так цяжка. Так трэба было ей расказаць каму-небудзь пра бяду, хоць трошкі суцішыць збалелую душу, просто паплакаць перад кім-небудзь. Ёй памагло б адно слова суцяшэння, не тое, што парада, але ёй даводзілася маўчаць, таіцца ад бацькоў, ад дзяўчат, ад усіх. Ад адной думкі, што гэта можа адкрыцца, яна гатова была памерць. Яна несла ў сабе сваю бяду, сваю горкую тайну адна, адна кідалася, шукала з роспачу, што рабіць. Білася, шукала і не знаходзіла, збавення не было, яе чакала ганьба, людская пагарда і ганьба. Калі яна бачыла ў думках гэты час, у яе так балела душа, што смерць здавалася ёй радасцю. Скінуць адразу гэту пакуту, гэту безнадзейнасць, усё адразу знікне, як і не было, не будзе бяды і сораму. Лёгка, добра будзе. Яна ахвотна, нецярпліва абдумвала, дзе і як зрабіць гэта. Утопіцца ў рэцы за Міхалевым. Не, у возеры ля глінішчу. У рэцы вада хуткая, вір адразу зацягне, бераг высокі, можна скочыць, скочыш і ўміг закруціць, зацягне, ўміг. Падумаць не ўправіся ў раз. Але за хвілінамі гарачага, хваравітага трызнення ўпаўзаў разважлівы одум. Губіць сябе Божы грэх. Не можна гэтага. А больш за ўсё хвалявала згадка, татачка, мамка. Як ім будзе, калі дазнаюцца, што дачка рукі на сябе налажыла? Як яна сама прывядзе ім такую бяду? Толькі ж і так, калі жыць застанецца, дабра ім ад яе ўсё роўна не бачыць. Сорам, ганьба на ўсё сяло, навекі вечныя. А можа, яшчэ што-небудзь можна прыдумаць? Прыдумаць? Што прыдумаеш? Адна надзея хіба што на Захарыху, глінішчынскую знахарку. Яна момент зробіць, сказаў я ўсім. Чула бывала і ад іншых, што Захарыха тайна рабіла жанкам такое. Мабыць, рабіла. Нездарма ж гаворка ідзе між людзей. Канешне, рабіла знахарыха і не такое ўмее. Толькі ж як пайсці да яе, як сказаць, адкрыцца чужой зусім, вядьмарцы, дазволіць учыніць ёй такое, зноў узяць сабе грэх, такі грэх. Што ж зрабіць, што зрабіць? У яе яшчэ не было яснасці, яшчэ не ведала добра, што зробіць, калі стала збірацца ў дарогу. Быў толькі страх перад тым, што адчувала яна скора, неадменна ўчыніць над сабою. Канец яе бядзе, яе пакутам блізка. Сёння яна ўсё зробіць, што б ні было. Страшачыся таго, да чаго збіраецца, тоячыся, яна знарок спакойна сказала маці: «Мамачко, я хачу к тётцы наведацца». Маці нават узрадавалася: «Ідзі, ідзі, пагуляй, развейся». Хадоська заўважыла, як яна глянула з пяшчотай, з жалем, пашкадавала. Ёй, мусіць, захацелася суцешыць дачку. «Можа, каня запрэгці?» «Не, дайду недалёко». «Ну, ідзі». «Ой, мамачко, кеб ты ведала, куды ты мяне, дачку сваю няўдалую, з такой ахвотай выпраўляеш». Маці кудысьці заклапочана выйшла, Хадоська надзела хустку лепшую сваю, забрала са скрыні прыхаваныя грошы, усё, што зберагла, збірала не адзін месяц, з брацькамі, з сёстрамі развіталася, цалавала быццам бы спакойна, сама думала: «Можа, ўжо і не пабачымся ніколі». Агледзелася навокал: нізкія цёмныя лаўкі, прагнілая падлога ў кутку, з якога лазілі мышы, шыбкі на чорных акенцах запацелыя, як бы заплаканыя. Усё здалося такім мілым, такім дарагім. Маці ўнесла нізку сушаных грыбоў, загарнула ў латку. Наот гасцінец цётцы занясі. Нядобра без гасцінца. Хадоська ўзяла. Калі сабралася выходзіць, маці перахрысціла яе. Хадосьцы здалося, быццам яна чуе, што дачка штосьці нядобрае затаіла. Так глянула, адпускаючы ад сябе. Але гэта, мусіць, толькі здалося, бо маці ні словам не перасцерагла. Усё ж вочы яе, жаласць, трывога і любоў, запалі ў сэрца. І пакуль ішла вуліцаю і дарогаю к грэблі, матчын позірк паліў душу. А ісці старалася знарок спакойна, каб і падумаць ніхто не падумаў, нічога ведала, глядзець могуць на яе, сачыць. Дзень быў халодны, пануры, брудная, памерзлая трава на ўзбочынах дарогі была ўжо быццам пасыпана соллю. Зіма скоро, прайшло ў яе галаве. Чамусьці падумала сумна, як бы з зайздрасцю. Вячоркі скоро добрыя. Больш ужо не заўважала нічога, ні дарогі, ні грэблі, якая потым пачалася ні чэзлага алешніку і лазняку, што падступіў у сутыч, глядзела тупа, спакутавана, невідушчымі вачыма, а ў галаве было такое ж тупое цьмянае. Што рабіць? Перабраўшыся цераз падмерзлую грэблю, за якой блізка чарнелі алешніцкія хаты, пайшла не сялом, а паўз болатку сцежкаю. Нікога не хацела бачыць, хацелася быць адной са сваім клопатам, са сваёй тайнай. У галаве так і не яснела, так і не ведала, пэўна, што зрабіць. Было вядома толькі адно, трэба зайсці да цёткі, матка прасіла. Вось ужо глінішчанскія могілкі. Глінішчанскія хаты, агароды з аднаго боку лезуць у балота. Позірк мімаволі пашукаў лясок за другім канцом. Сяла пачула, як тужліва стала ў грудзях. Там Захарыха. Хата асобна ў хмызняку, адна, як лясун. А трохі далей возера страшнае вока. Хадоська пайшла да цёткі, стараючыся зноў жа аб адным, каб не заўважылі нічога, не падумалі нядобрага. Цёткі дома не было, паехала з дзядзькам на луг. У хаце толькі дзеці гулялі. Хадоська выняла з хусткі гасцінчык, дала кожнаму пасушанай грушцы, спраўдзіла матчыну волю, паклала на стол нізку грыбоў. Пагаварыўшы сама, не помніла аб чым, пагладзіла галоўку меншаму і стала збірацца зноў у дарогу. Яна спачатку пайшла не ў той бок, дзе было возера і дзе жыла знахарка, а нібы ў курані. За глінішчанскім выганам збочвала у балотны хмызняк сцежка, па якой прабіраліся ў курані, калі падсыхала на балоце. Па ёй да куранёў было многа бліжэй. Хадоська пайшла па гэтай сцежцы. Але вярсты праз паўтары яна з гэтай сцежкі перабралася на другую, што вяла ўжо да рэчкі паўз рэчку хмызняком, яна і надумалася ісці к возеру, к Захарыся. «Пайду лепей да Захарыхі», — рашыла яна. «Зробіць, і знаць ніхто не будзе, як і не було». Супакоіўшы сябе, яна ішла ўжо лёгка і хутка, з той яснасцю і пэўнасцю, якая бывае, калі вядома, што трэба рабіць. Але чым бліжэй падыходзіла яна да месца, дзе жыла знахарка, тым больш лёгкасць гэта і пэўнасць знікалі. Мацнеў страх. Захарыха з нячыстай сілай, казалі, знаецца, з ведьмакамі бачыцца. Яна пайшла цішэй. Які непрыветны дзень, які нядобры гэты голы чорны балотны хмызняк. Густая халодная вада ў рэцы, трава памерзлая, мокне ў вадзе. Аж самой холодно робіцца, холодна і непрытульна, думаць не хочацца, нічога не хочацца. Не пайду к вядьмарцы. Грэх у вядьмаркі. З-за чэзлага алешніку выглянула вольная з рэдкімі купамі кустоў прагаліна, чубы чароту. На прагаліне там і тут лужыны, цёмная паска вады між чароту. Мімаволі прыпынілася возера. Адразу, як ступіла на прагаліну, пачула, як апала, зазыбалася пад нагамі дрыгва, вось-вось прарвецца. Тут ужо звычайна стаіць вада, проста за лета сышла крыху, сухмень быў такі. Халады прыхапілі лужыны лядком, купіны пацвярдзелі, асядаючы, падтрэскваюць, лядок крэкча, лопаецца. Чуючы, як угінаецца дрыгва, пайшла мімаволі асцеражней, каб не праваліцца. Схамянулася адразу ж, падумала тьмяна, цяпер усё роўна. Прарвецца, не прарвецца, баяцца няма чаго, і ўсё ж ступала асцярожна. Ну, от і ўсё. Зараз там, за чаротам, а чарот перад тварам крок є. Яшчэ крок, цішыня якая, нідзе ні душы, ніхто ведаць не будзе. Не памінайце ліха, мамачко, татко, не карай, божачка, ты бачыш, іначай не можна. Ішла як у сне. Правалілася адной нагой па калена, ледзь утрымалася на купіне, пасунулася далей. От ужо чарот. Ён амаль усюды ў вадзе, трэба пашукаць сухога купіння, падабрацца да глыбіні. Там, дзе вока, правалілася, кажуць, царква. Было роўнае сухое месца, а правалілася царква, і стала вока. Возера не такое, як усюды, без дна. От тут, каля лазовага куста, сушэй, можна падабрацца за беражком, чыстая вада, глыбіня. Пачула, як калея гарыць нага, зірнула на лапцях, на лыцы, чорная твань стыне, выцерла краем світы, скура чырвоная, аж заходзіцца ад холаду, і вада, пэўна, сцюдзёная, не стаяць, не думаць, хутчэй туды. Дрыгва ўгнулася глыбей, вось-вось прарвецца, якая ж яна чорная, жахлівая глыбінь вока. Дзіва, без дна все рэчкі і азёры маюць дно, а тут... Без дна. Таму яно такое чорнае, страшнае. Недарма чэрці любяць яго. Толькі два-тры крокі. І ўсё. І бездань. Здалося раптам, штосьці цягне туды, у бездань. Галаву кружыць, жах напоўніў грудзі, скаваў холадам. Хадоська ўхапілася рукой за дубцы куста. Толькі путрымацца, здалося, пачула, адплывае ў паўзе ўніз мярэшка, а тое невядомае страшнае ўсё вядзе, цягне глыбіні, ўсё кружыць галаву, хацела сысці, адбегчы і скрануцца. Не магла. Тое страшнае нібы трымала за рукі, за ногі. Мамачку, татко, застагнала. Закрычала, але і голасу не пачула, голасу не было, нібы анямела. Яна кранулася, яшчэ не цямячы нічога, чула, што хтосьці глядзіць услед, баялася азірнуцца. Страх поўніў усю яе, але яна ішла, дрыгва апаўзала, гнулася, трашчала. Хадоська ніяк не думала пра тое, што можа праваліцца, чула за сабой толькі страшнае, што цягнула ў глыбінь. Яна ўжо была блізка ад алешніку, што ішоў вакол прагаліны, калі пачула раптоўны трэск. Трэснула сухая галіна, але яна не зразумела, што гэта, неспадзяванасць, як бы вярнула ёй прытомнасць. Яна страпянулася і дзіка рынулася к лясочку. Калі возера засталося ззаду, Хадоська не адразу супакоілася. Доўга бегла па алешніку, баючыся азірнуцца, пакуль стала разбірацца, дзе апынулася і куды трэба ісці. Ні сняжку, ні інею тут не было. І густы нават цяпер хмызняк здаваўся на дзіва цёмным. Месца было глухое, хоць бы след дзе трапіўся. Яна ішла наўздагад, заблудзілася зусім, непрыкметна падышла аж пад самыя глінішчы. За дрэўцамі зусім блізка на грудку былі агароды, хаты. Толькі тады зразумела яна, дзе сама, як знайсці хату Захарыхі.